Kapitola 6. Žaloba z pravěku. Tak co budeme teď dělat? Zeptal se Petr. Podíváme se jinam, odpověděl Arne. Kam? Prozatím vzlétneme vzhůru asi 1000 metrů, abychom mohli přehlédnout celou tu střepinu a odhadnout rozměr. Myslím, že je to důležité. Dříve nás to nenapadlo a také jsme v tom chumlu neměli čas. Proč tě ta rozloha tak zajímá? Podle toho, co jsme viděli, nezdá se mi pravděpodobné, že by tenhle úlomek byl bývalou součástí měsíce. Spíše myslím, že je vyrván ze země. Jak tu pak vysvětlíš, že se octl nad půlí odvrácené od země? Zdá se mi to pochopitelnější, než kdyby utkvěl nad měsíční tváří, která je obrácená k zemi. Ba, je to nemožno, neboť země je nabita elektřinou zápornou, kdežto měsíc, jak jsme zjistili, kladnou. Také tato střepina obsahuje zápornou elektřinu. Kdyby byla letěla k tváři obrácené k zemi, byla by musela vzájemnou přitažlivostí dopadnout na měsíc. Dále jsme zjistili, že tahle polovice, od země odvrácená, nemá ve svém těle vlastního magnetismu. Podle teorie každá planeta musí mít dva magnetické póly, kladný a záporný. Měsíc je mrtev, až na oblast Mare Vaporum, kde je soustředěn kladný pól. Záporný tvoří tahle střepina. Že se nad touhle polovicí drží ve výši, je odůvodněno právě zmrtvěním měsíčního magnetismu v této polovici měsíčního tělesa, které proto nemá přitažlivosti, což se nám dokázalo naší marnou snahou na této jeho polovici přistat a naopak silnou přitažlivostí této záporné střepiny. Dobře, Arne, to všecko chápu. Ale vysvětli mě, kde měl měsíc záporný pól, dokud zde nebyl ten odštěpek. Tahle otázka právě potvrzuje mou domněnku, že ten kus byl vyrván zemi. Nechápu důvod. Tak poslyš, měsíc nezhynul povlovně, stářím, neumíral věky. Jeho smrt byla náhlá. Je možno připustit dvojí. Prvé je, že v blízkosti měsíce se roztříštila nějaká planeta a měsíc byl bombardován deštěm nesčíslných meteorů. Tuto myšlenku zastává část vědců, kteří vycházejí ze stanoviska, že měsíc byl v době své smrti pustý a jeho povrch byl pokryt žhavým bahnem a žhavou lávovou břečkou, do které se meteority zaryly. Tím vysvětlují tito učenci jeho okrouhlé krátery a přirovnávají účinek ke kamenu, vrženému do řídkého bahna, kde se také utvoří podobné kruhovité prohlubeniny. Zdá se to věrohodno. Ale titíž vědcové nemohou pak vysvětlit měsíční horstvo, jeho výšku, hrotitost, divokou rozeklanost a hlavně podivné vějířovité útvary a konečně také hluboké trhliny v kůře, které pravidelně spojují krátery. Proto vítězí druhá hypotéza, měsíc je mnohem starší než Země. V době jeho smrti byl na něm život daleko pokročilejší než na Zemi. Jeho zánik přivodila některá planeta, která vybočila ze svého odvěkého koloběhu a svou přitažlivostí v pravém smyslu vyssála z něho život. Jeho žhavé jádro, jež je zdrojem života na každé planetě, si v nesčetných kráterech prorazilo cestu na povrch, jejž zaplavilo. Celý měsíční povrch se změnil v mnoho a mnoho jícnů sopek, které vyvřely a celá příroda zmizela hluboko pod vrstvou žhavé lávy, jež zvolna vychladla. Za nesmírné přitažlivosti, savé síly dotyčné planety, vyvstaly pak ty hrotité hory, vějířovitě rozběhlé vlivem smrští, které se přitom rozvířily. Tahle teorie se zdá pravděpodobnější a jde jen o otázky, která to byla planeta. A nevybočil měsíc sám. Nebyl kdysi mnohem více vzdálen od Země. Nekroužil ve vesmíru dříve jako samostatná planeta a teprve svým přiblížením se k Zemi spáchal sebevraždu a změnil se v jejího mrtvého satelita. Já jsem o tom přesvědčen, vzpomenuli si na událost, kterou nepovažuji za báji. Jakou událost? Potopu světa. Ach. Vydechl Petr. Ty myslíš? Ano, Petře. Spojuji ve své laické teorii potopu světa se smrtí měsíce. A také s nakloněním zemské osy, která dříve, v čemž se všichni odborní učenci shodují, nakloněna nebyla. Ostatně, nálezy mamutů a jiných diluviálních zvířat daleko za polárním kruhem dosvědčují, že kdysi v krajích kolem točen bylo asi totéž podnebí, jaké je dnes v mírném pásmu. Můj otec vyprávěl, jak můj dědeček slyšel líčení potopy světa od jednoho věhlasného přírodovědce. A přitom ten slavný vědec uváděl ještě jednu událost té spojitosti, kterou, Petře, neodpovím ti teď. Nechci předbíhat. Ale mám tušení. A dne utichl. Jeho rozechvění se jevilo v tom, že vstal od stolu a přecházel po kopuli. Pozvolna se uklidnil. Jak si daleko? Nahnul se nad Pavlem. Ticho! Vykřikl lékař nezvykle ostře. Nu, vždyť nechci. Koktal Arne omluvu. A usednu k řídícímu stolku, pravil. Odstartujeme. Ohlásil vzestup. Počkej, Arne. Zadržel mu Petr ruku nad pákou. Musíme se dříve připravit, řekl s vážnou tváří. K čemu? Jaké přípravy? Divil se Arne. Doktore, náš smutně proslulý pilot chce odstartovat. Víš, co to znamená? Ale z kouta, kde za policí s retortami, křivulemi, baňkami a skumavkami bylo vidět čupřinaté temeno lékařovy hlavy, se neozval ani hlásek. Ha! Vykřikl Petr. Spectabilis, pane doktore, prosím za odpuštění. Vidím, že skutečně, jak jsi řekl, chceš pro vědu obětovat i svůj život. Ale já ne, blesky boží. Já chci žít. A pro svou inženýrskou hodnost neuznávám kuchyňskou polici za vhodné křeslo, kam mě už jednou náš varietní pilot po náhodou šťastně absolvovaném saltu mortale posadil. Pročež se stoupím dříve do hlubin ložnice a spolu s Habakukem se zavrtám do kyprého stohu peřin a polštářů, abych se uchránil. Ticho! Zařval Pavel znovu. Utíkej, zbabilce! Křičel Arne, duse se smíchem. Zalez do peřin, šašku. Už to mám. Ozval se výkřik z lékařova kouta. Hleděli na Pavla, který se vstyčil v celé své výšce a délce, bled, s očima vytřeštěnýma. Atlantis. Slovo vyšlo z hrdla Arneho. Chvíli zavládlo napjaté ticho. Lékařovi oči se vpily do Arneho tváře a konečně jeho ústa pronesla vydechnutou otázku. Jak si na to přišel? Je tomu tak. Ano. Arne se obrátil na Petra. Zde máš vysvětlení, které jsem ti dříve odepřel. Moje tušení se splnilo. Jaké tušení? Mluv. Jak jsi mohl tušit? Arne, vždyť je to tak ohromující. Já sám. Ach, neuvěřitelno. A přece je to pravda. Nemohu se mýlit. Zde to stojí černé na bílém. Ty značky a písmo. Vyrážel ze sebe lékař, běhaje po kopuli. Tak jen se uklidni, Pavle, mírnil Arne jeho rozechvění. Věc je zcela prostá. Lehce pochopíte, až vám vše vysvětlím. Ale pověz nám, jak zní nápis. Pavel zvedl se stolu popsaný kus papíru a četl. Slova zněla tak, že ani nechápali přízvuky, tím méně význam. Jen slovo Atlantis vnímali. A Arne vystihl ještě jiné slovo, Haris. Haris. Ano, tak se jmenoval poslední král Atlantidy. Zvolal. Co o něm víš? Byl to ušlechtilý muž, jasnovidec a prorok. Měl 5 synů, kteří odešli do světa a stali se zakladateli lidských plemen. Jen tak ušli osudu, který stihl jejich otce, jenž byl zavražděn spytou a vzbouřivší se Luzou. Znáš přece, Pavle, báji o Atlantidě. Znám, ovšem že znám, třepal Pavel nervosně rukou. Ale jméno Haris jsem nikdy neslyšel. Až teď je čtu a slyším od tebe. Odkud víš tuto podrobnost? Můj dědeček vyslechl báji od slavného francouzského přírodovědce. Jak se jmenoval? Profesor Charny. Charny. Kapacita, jehož objevy podnes platí jako písmo svaté. Ale jak ten mohl? Nevím. HM, tohle je záhada. Odkud čerpal Charny pramen, který se ukázal teď správný? Zde leží důkaz. Dějiny Atlantidy za vlády krále Harise, zní titul spisu. Ta rozsekaná mrtvola, kterou jsme viděli v troskách paláce, jsou pozůstatky krále Harise, řekl Arne. Ovšem, ale řekl jsi, že jsi měl tušení. Kdy vzniklo? Dřív, než jsme vystoupili na půdu té štěpiny. Jak je to možno? Co ti k tomu dalo podnět? Vzpomínka na mloky sklízející úrodu na Mare Vaporum. Co to zase? Mluvíš stále záhadněji. Milý Pavle, nejde to říci několika slovy. Musím ti vyprávět, co jsem četl v rukopisu svého dědečka. Vlastně je to jakýsi deník, který nevyšel tiskem jen proto, poněvadž v jeho líčení je zahrnut děj v Nemově říši, která, jak víš, musí navždy zůstat světu utajena. Mluv. Povídej, musím začít s Nemem, rozhovořil se Arne, neboť, jak víte, datuje se styk s tímto geniem z doby, kdy bylo mému dědečkovi 50 let a trvá tedy už přes čtvrt století. Nebudu vám líčit fantastické okolnosti, za jakých došlo k seznámení a jak se můj dědeček dostal do Nemovy říše, kde později byli také dočasnými hosty a Nemovými spolupracovníky můj i tvůj otec, Petře. Spolupracoval také tvůj zesnulý prastrýc, Pavel Holan. Naši otcové pracovali společně. Inženýr Holan se strojil Nautila. Nautila. S tím přece už skoro před 100 lety Nemo prokřižoval mořské hlubiny, divil se Pavel. To byl jiný Nautilus, jehož původcem byl Nemo, vysvětloval Arne. Holan se strojil podmořskou loď, která svým vybavením Nemova Nautila v mnohem předstihla. Nový Nautilus pátral po zbytcích Atlantidy. Ale tu bylo východně od ostrovů Kapverdských v hlubině 1000 metrů objeveno něco zcela jiného. Holand s Charněm, lékařem Baudinem a několika členy posádky podnikli ve skafandrech prohlídku mořského dna. A tu zjistili, že na dně leží podivný útvar sopečného kráteru. Lékař Baudin se zřítil do kráteru a pak ho našli obklopeného hroznými nestvůrami, které měly baňatý trup, zakončený silným ocasem, velikou žabí hlavu a stály vzpřímeně na dlouhých skokaních nohou. Místo předních nohou měly chapadla. Ach, vydechl Pavel. Teď už chápu. Ano, pokračoval Arne, byly podobní mlokům, které jsme viděli na měsíci. Jenže byly mnohem větší. Byly to vodní tvorové. A teď uvažme, na místě, kde podle pověsti bývala kdysi Atlantis, je nyní moře a v jeho hlubině kus měsíční kůry. Naproti tomu je zde, ve vesmíru, 10 000 kilometrů od měsíce, odštěpek Země, střed bývalé Atlantidy. Země s měsícem si takto vyměnili vysitky. Ti netvoři v hlubině Atlantického oceánu jsou bývalými obyvateli měsíčního moře, neboť se tvarem těla velmi podobají dosavadním obyvatelům v dutinách pod Mare Vaporum. Ano, to je logické, přikývl lékař. Jak je veliká ta střepina? Ozval se Petr. Hned se podíváme, vstal Arne od stolu. Musíš dříve vzlétnout, abys měl přehled. Už se stalo, Petře. Cože? Přiskočil Petr k oknu. Opravdu. Stojíme dobrých 1000 metrů vysoko. Ani jsme nic necítili. Vida, on se náš pilot přece naučí startovat. Nerej a měř. To je přece tvůj obor. Vypadá jako od myší ohlodaný rohlík. Odhaduji 20 kilometrů do délky a 6 šířka. Na nějakém kilometru snad nesejde. Odhad se přijímá, přikývl Arne. A co teď s tím spisem, Pavle? Dám se do něho hned, usedl lékař ke stolu ve svém zákoutí. A co my? Obrátil se Petr na Arneho. Už letíme. Kam pak? Zatím kolem měsíce. Sejdi do ložnice a pozoruj triedrem jeho povrch. Uvidíš-li něco zajímavého, hlas. Netrvalo dlouho, Petr volal Arne, zastav a pojď se podívat. Arne se běhl se schodů. Podívej se na tu temnou skvrnu. Je skoro tak černá jako ty průrvy. Výborně, Petře, pochválil Arne kamarádovu bdělost hledě triedrem. Je to rozsáhlá, hluboká propast. Mnohem hlubší než okolní plytké doliny i krátery. A je obklopena nesmírnou proláklinou. Ano, kamaráde, zde bývalo moře, veliký oceán, z něhož byla voda při katastrofě vysáta a zřítila se na zemi. Potopa světa. Odtud byl také vyrván kus, který teď leží v hlubině Atlantického oceánu. Arne, všecko je v pořádku. Ale snad nechceš tvrdit, že ty obludy z měsíčního moře žijí dosud v oceáně na zemi. Což jsou nesmrtelné. Je nemožno odhadnout délku života pravěkých tvorů. Jisto je podle vědecké teorie, že druhohorní ještěři žili mnoho tisíc let. Nynější krokodil dosáhne stáří přes 1000 roků. Ale netvrdím, že ti netvoři jsou titíž. Myslím, že jsou to potomci. Také nemyslím, že se ti tvorové dostali živí na zemi, ačkoliv to není vyloučeno. Měsíc tehdy při katastrofě musel být zemi velmi blízko, na okraji zemské atmosféry a zvířata se řítila v nesmírném přívalu vod. Přitažlivost Země a Měsíce působily vzájemně a vodopád samozřejmě klesal zvolna, brzděn odporem přitažlivosti Měsíce. Mohli se tedy živočichové dostat do zemského oceánu poměrně bez úrazu. Ale to je dohad. Mohlo být i také jinak. Ale tu nesmíš zapomenout na zárodky, které jsou velmi odolné. A také na mikroorganismy. Vysvětli mě pojem toho slova. Mikroorganismy čili mikroby, bakterie, bacily mají společný význam. Všecko živé a životné povstalo a skládá se z mikroorganismů, ať ze světa živočišného nebo rostlinného. Věda připouští, že mikroorganismy žijí nejen v atmosféře, což je přece dokázáno přenášením nakažlivých nemocí vzduchem, ale že bloudí i ve vesmíru. Nepotřebují vzduchu k svému životu a mráz ani úpal jim neškodí. A pohybují se takovou rychlostí, že za 20 dní se mohou dostat se Země na Mars. To je skoro blesková rychlost. Z těchto mikroorganismů, z nichž některé nelze ani drobnohledem spatřit, vznikne třeba později obrovský tvor. Ani nevíš, jak mě to zajímá, Arne. Lituji, že jsem nestudoval chemii. Nelituj, Petříku. Strojařství má také neobmezené pole. A všecko znát člověk nemůže. Letěli dále nad měsícem, jehož okrouhlost se měnila v ovál, polokouli, srp, až i ten zmizel a letoun se octl v čiré tmě. Doktore, nech toho, půjdeme spat, vyzýval Arne Pavla, zabraného do překladu vzácného rukopisu. Dej mi pokoj. Zavrčel badatel. Inu, donutit tě nemohu. Jsi plnoletý. Spali jako dudci. Když procitli, spatřili, že zhora z kopule vniká do ložnice světlo. Podle světelkujícího ciferníku prospali plných 10 hodin. Snad si Pavel dosud neláme svou učenou hlavu. Bručel Petr, vstávaje. Bylo tomu tak. Lékař dosud seděl, zahloubán do práce tak, že ani nespozoroval příchod svých druhů. Pro boha, Pavle, vždyť se zničíš. Tohle je přece nerozum, zvlášť od tebe, lékaře, který má vědět. Ticho. Vyrazil Pavel z hrdla. Žádné ticho. Rozčilil se Petr. Tohle už není badání, to je šílenství. Zblázníš se, nebo zblbneš? 1000 komet a meteorů. Koukej na něho, Arne, jak vyhlíží. Vždyť ten kluk je bledý jako vápno a oči má vyboulené jako mořský pes. Co koukáš tak vyjeveně? Že tě poleju. Tenhle čber hodím na tvou učenou hlavu. Petr nepřepínal. Pavlovi oči hleděly přes někam si do prázdna, skleněné, nevnímavé. Co je ti, Pavle? Změnil Petr tón a přiskočil k lékaři. Mluv přece, člověče, neděs nás. Jektal, tiskna k hrudi Pavlovu hlavu. Ale už odskočil, vyheknu v poštulci, který mu Pavel uštědřil do žeber. Co by mě bylo? Nic mi není. Skoprnil jsem jen nad tvou drzostí. A teď ticho. Ani slovo. Pavle, to přece nejde. Pamatuj na. Hleďte, hoši, zjehl lékař, nechte mě ještě 15 minut. Už budu hned hotov a teď je to nejpoutavější. Pak se nasnídám a vyspím. Teď bych neusnul. A už zase se sklonil nad popsanými archy. Pokrčili rameny. Co mohli dělat? Konečně, má pravdu. Věděli, že jeho nervy jsou zdravé a silné jako lana a 15 minut ho nezabije. Ale přesně za 15 minut, hůčel Petr, hledě na hodinky, poleju tě jako kvočnu. Nebylo třeba takového zákroku. Po 10 minutách Pavel odložil tušku, protáhl se a vydechl, hotovo. Marně Petr vyzvídal. Pavel mlčel. S chutí se nasnídal a s krátkým pozdravem sešel do ložnice. Sotva dolehl, usnul klidným spánkem. Podívej, ukazoval Petr na popsané archy na lékařově stole. Což, abychom si to zatím přečtli. Odstup, satane, nesváděj. Pavel by se zlobil. Proč? Jen bychom mu ulevili. Musí být hodně utýrán. Hleď na ty hieroglyfy. Tohle luštit musí být strašná práce. No, konečně máš pravdu. Tak se do toho dáme. Na Dionysově ostrově, největším ze souostroví Atlantidy, měl své sídlo král Haris. Jeho ohromná ostrovní říše se rozkládala mezi Herakleovými sloupy nynějším Gibraltarem, přes široký oceán až ke Střední Americe. Haris byl spíše otcem než vládcem svému národu, který žil jako v ráji. Haris byl svým národem zbožňován. A oprávněně, neboť byl nejvýš šlechetný a spravedlivý. Vychoval svůj národ tak, že Atlantis byla zářivým vzorem kultury, vědění, spravedlnosti, klidu a pořádku. Celý ostatní svět tonul v té době ve tmách barbarství. A tu vyslal Haris svých 5 synů, jejichž jména byla Europch, Asiatch, Hindch a Egyptch a Ingch, do světa, aby v něm šířili atlantickou kulturu. Synové svým důstojným zjevem a vysokým vzděláním brzy dosáhli vlivu a moci nad barbarskými národy, jimž se stali vládci. Tak se do celého světa šířila atlantická kultura. Uplynula 10 let. Král zestárl. Vzpomínal na své syny, od nichž však nedostával zpráv. Král Haris zesmutněl. Otcovské srdce zatoužilo, aby alespoň nakrátko se mohlo potěšit se svými syny. Vyslal do světa posly, aby pozvali jeho syny k návštěvě starého otce. Léta uplynula, poslové se nevraceli. A nevrátili se už nikdy, za to přišli synové. Ale ne, aby přivinuli na svou hruď starého otce, nýbrž. Sta a sta velkých galejí se přihnalo k pobřeží ostrova Dionysova. 1000 ozbrojenců se vyrojilo, vtrhlo do města za časného jitra, po noci, ve které jasnovidnost starého krále pozdě varovala. Ale Haris by nebyl prchl, opustil svůj národ, ani kdyby byl včas varován. Jeho bolest nad nevděkem a zradou vlastních synů, vtrhnuvších se svými barbarskými hordami do jeho říše, plenících a vraždících, byla nevyličitelná. Z balkonu svého hradu viděl zkázu města, která jako rozpoutaný běs rychle se valila k hradu. Je možno, aby synové, jeho vlastní krev, se tak zvrhli. Nemohl pochybovat, neboť právě v minulé noci zjevil osud týž obraz jeho prorocké duši. A záhy mu samo peklo postavilo důkaz, v čele hordy, ženoucí se k hradu, poznal svých 5 synů. Děti. Moje děti. Zastenal. Napadlo ho, chtějí se zmocnit vlády nad jeho říší. Budiš. Je už star, rád ustoupí. Ale je proto třeba tohoto vraždění. Proč nepřišli v klidu a míru? Je to snad rozpoutané peklo, které poštvalo barbarské země. Už několik nocí planul východ zelenou září, která se zvětšovala a v poslední noci se nad obzor vynořil nesmírný zelený oblouk, který kránu krvavě zrudl. Výstraha bohů či předzvěst pekla. A nyní, ačkoliv už je jasný den, jeví se týž úkaz ještě hrozivěji, nesmírný okrouhlý útvar, v němž víří žhavé smrště a z něhož klesají dolů zelené, fosforeskující cáry. Bohové! Potrestejte tento hrozný zločin. Tak to tedy bylo, vydechli, do Čeče. A věru, bohové potrestali otcovraždu. Dosud vládne na světě zášť a nenávist nejen mezi jednotlivými lidskými rasami, ale i mezi národy pokrevně spříbuzněnými. Četli jsme už, přiznal se Arne Pavlovi, když osvěžen spánkem přišel do kopule. Zvědavci, zabručel lékař, ale nevadí. Co tomu říkáte? Je to objev, Pavle. Mnoho vysvětluje. V jaké řeči je psán rukopis? Dnes ji nelze přesně určit. Proti nynější době je to smíšenina starokeltštiny, arabštiny a nářečí druidů, keltských kněží ve staré Galii. Je těžko, ba nemožno alespoň přibližně určit dobu, kdy byl rukopis napsán, neboť datum chybí a podle smíšeniny nářečí nelze usoudit. Tedy nesmírně cenný doklad. Ano, Arne. Žaloba z dávného pravěku, za kterou nejvyšší soudce dosud, po statisíci, snad milionu let trestá lidstvo. Synové trpí za hřích svých otců.